Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah selam vermenin, almanın fazileti, sevapları. Selam, Rabbimizin isimine bir isimdir. Esselamu. Günümüzde selam çok ihmal edilir, verilmiyor fazla yerde. Onun yerine İyi akşamlar, şunlar bunlar, iyi günde, iyi işte falan böyle. Hatta merhabalar da kullanıyorlar. Bu kelimeler iyi kelime de, anlamı iyi de olsa da böyle, yani bidat oluyor böyle. Neden? Sünneti kaldırdı işin böyle. Yani sahibi sünnettir. O kelime yaptığı kelimeler sünneti kaldırıyorlar. Yani bir sünnet ölüyor, gidiyor. Allah'a korusun böyle şey. Bu işin selam konusu İslam'ın bir nevi şiarıdır, alametidir. Yani parolası selam böylece. Yabancı yerde, yabancı ülkelerde bilhassa, mesela biri bakar ya bu karşıdaki Müslüman'a benziyor, tamam eder de bir anlar böyle. Selam verdi mi, insan hoşuna gider böyle, selam böyle. Bizim İslam aleminin iki parolası var. Biri ezan, biri selamdır. Ezan okundu bir yerde, elhamdülillah İslam'ın parolası da böyle, şiarı, alameti, sancağı. Biri de selam vermek, almak böyle. Selam vermek sünnet. Fakat çok kuvvetli sünnet ama. Çok kuvvetli sünnet. Alması farz. Alması farz böyle. Yalnız sevap olarak vermek daha sevap. Yani burada birkaç konu var böyle. Sünnet burada farzdan sevabı fazla oluyor böyle. İlk bu sünnet selam verdiği için bir de karşıkinin işlemesine sevap olduğu için bu sevap fazla oluyor böyle. Bizim Mevlam buyuruyor Nisa 86'da Bismillahirrahmanirrahim ve izâ huyyum bi tahiyyetin. وَيْزَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتِنْ Mevla buyuruyor. Size selam verilmek de verildiği zaman, huyyitun, verildiğiniz zaman, Mevlam selam veren buyurmuyor muhtemelen burada. Mevlam buyuruyor burada, size selam verildiği zaman, bakınız. فَحَيُّ Ondan sonra alın selamı, alın selamı böyle. Burada ne oluyor? فَحَيُّ F burada fi'i takibi deniyor mu fi harfine, fi'i takibiye böyle. Yani aslı kelime yoktur. Aslında hayyudur kelime. Fi'i takibiye ne anlama geliyor? Hemen anlama geliyor böyle. Siz selam verildiği zaman fi hayyu. Hem Allah selam böyle. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre ne oluyor şimdi? Bir kişiye selam verilince hemen alması onun fevri deniyor. Alması vacip oluyor hatırlarlar. Biri selam verdi. Hoş geldin. Ve aleyküm selam. Olmadı muhtemelen böyle. Selam ver. Önce al selamı. Onun sonu hoş geldin. Onun sonu olmadı böyle. Selam anlam olarak çok geniş kapsamlı bir dua. Selam. Böyle. Selamet. Esenlik, huzur, rahatlık, mutluluk. Nerede? Hem dünyada, hem kabirde, hem mahşer sıratta ve cennete kavuşmak. Sırat böyle. Yani en büyük dua Müslümanın Müslüman duası selamet. Esselamu aleyküm. Allah'ın selameti size olsun bir adı. Anlamına geliyor. Bu selam yani selamet, huzur, rahatlık böyle. Her afatta, her korku emin olmak, her korkudan, tehlikelerden kurtulma. Mesela kişi giderken selam veriyor böylece. O da aleyküm selam diyor. Ona Allah emanet ediyor. Emanet böyle. Yani her türlü tehlikeden, felaketten koruma anlamına geliyor böylece. Araplar İslam öncesi onun tabi selamı vardı. Niye de selamı da? Hayyâkâh derdi. Hayyâkâh derdi. Hayyâkâllâh derdi. Görünce hayyâkâllâh, hayyâkâllâh. Ne demek bu? Allah sana ömürler ve uzun ömür versin. Anlamına verdiler böyle. Halbuki uzun ömür iyi mi? Eğer uzun ömürde selamet yoksa o çile muhtemelen uzun ömür. Tehlike insan için böyle. Zarar uzun muhtemelen. Yaşlılıkta böyle. Onun için İslam bunu kaldırdı. Ne gitti yerine? Esselamu aleyküm getir. Esselam getir böyle. Selam göndermek. Nedir muhtemelen göndermek? Biri bir yere gidiyor. Ben filan yere gidiyorum. Bunu tanıyor. Yandan selam söyle. Bu nedir? Müsaf. Yani sünnete yakın sevabı. Yani selam göndermek. Nedir bir nevi? İlgiyi kesmeme. Unutmadım seni. Anlamında. Bu da müsaf. Selam göndermek böyle şey. Yalnız selam göndermede bir şey var burada böyle. Yani bazılarına mesela selam söylüyorsun. Tamam başla diyor böyle. Ama ona göre önemsemiyor. Hiç bu. Unutu hiç. Uşakmıyor böyle. O zaman o kişi günaha giriyor muhtemelen. Yani bir kişiye işte filana benden selam söyle deyince onu ulaştırması ona üzerine vacip oluyor. Peki ne yapacak bu kimse? Eğer kendine güvenemiyorsa o ne der? Alma üzerine selamını. Filan selam söyle. Almayayım özellikle selam be. Belki onu göremem, unuturum belki de almayacağım böyle. Yani almaya mecbur değil muhtemelen böyle. Çünkü emanet bu böyle böyle. Yani filan selam söyle benden mecbur değil mi almaya bunu böyle. Ama peki dedi aldığım selamı ulaştırması icabında gece evine gidecek, onu arayacak, bulacak muhtemelen böyle. Kadir'e böyle muhtemelen böyle. Evine gidecek, onu bulacak, şey yapacak, zile basacak. Ne var? Sana filan selam söyledi. O kadar. Dön gel. Bir saat dolaş. Ama bu dolaşma boşuna mı? Yok muhtemelen. Vacip bir yönetim olduğu için hayatımda sevap var ama. İslam bir şey boş yok böyle böyle. Şimdi biri selam getirdi. Geldi. İşte sana filan ki selam söyledi. Bu ne yapacak? Hemen bir aleyküm selam alacak. Alacak selam böyle böyle. Onu soracak. Nerede görün, nasıl oluyor böyle. Bu da fevri deniyor burada böyle. Her olması bu vacip oluyor. O kişinin bunu olması gerekiyor. Burada. Hatta burada zamirler vardır burada ama tabi bu cami bilmeyen insanlar aleyküm diye genel bir selam olur bu şekilde. Mesela tek erkekse ve aleyhisselam derim böyle. Çoğunluksa ve aleyküm selam. Çoğun anlıyor böyle. Erkek. Kadınsa ve aleyhe selam. Kadın çoksa ve aleyhine selam. Yani bu zamirler var bu şekilde bunlar böyle. Ama bunlar bilmeyeceği ne olur? Gelip kullandığımız ve aleyküm selam. Yani burada vav lazım burada. Ve lazım burada böyle. Selam aleyküm, aleyküm selam. Selam senin olsun. Ve aleyküm selam. Senin sana da olsun. Ve aleyküm ve rahmetullah böyle. Bir de iki türlü selam vermek var böyle. Biri esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Bir de tenvim var bunda buna. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Bunda elif yok başta böyle. Selamu aleyküm. Ve esselamu aleyküm. Cahidim dönem böyle. Cahidim böyle. Yani alan kişinin ne yapmaya gerekiyor? Ve aleyküm selam. Vakitmek için buraya böyle. Vav ne olur burada böyle? Sana da olsun selam. Onlar geliyor. Mevlam buyuruyor, size selam verildiği zamanlar hemen selam alınız. Ne şekilde? Bir ahsene minha, daha güzeliyle. Bir selam verdi. O verildiği selamı alın. Ama ona karşılık verin daha güzeliyle. Nasıl oluyor bu da? Bir ki ilave deme. Vâleke ve rahmetullah der. O zaman ben der. Ev rudduha. Eğer daha iyisi alamıyorsan aynısını söylemek gerekiyor. Bu farz oluyor. Üzerine böyle. Bir de selam ver değil mi? Aynısını vermek farz oluyor. Eğer daha iyisi olursa daha sevap böyle. selam vermez. Esselamu aleyküm, aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu dersin böyle. Daha muhtemelen. Şimdi selamla ilgili hadis-i şerif var. İşte, çok tabi bunlar böyle. Müslim, Tirmizi, İbn-i Maci, Ebu Davud'da hadis-i şerif. Lâhul Cennet'te buraya aleyhisselam adetleri siz cennete giremezsiniz. Hatta tü'minû. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz bak. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman şart muhtemelen. Derler ya bazı böyle işte filan kişi insanla faydası olmuş, şu bu olmuş böyle. Olabilir muhtemelen böyle böyle. Eğer İslam dinine girmemişse mümin değilse ne kadar iyi tarafı olsa bile, iyiliği de olsa bile insanlara karşı cennet ona haram olur. Peki ne olacak? İyilikleri boşa mı gidiyor? Gitmiyor. Cehennemde azabı hafifliyor. Aynı alev ateş. Ama ona karşı daha serin geliyor. Mesela karşıkını 1000 derece yakıyorsa bunu yakar 500 derece, 300 derece yakar. Yani Allah'ın adaletinde hiçbir şey boşuna gitmiyor. Ama cennet haram oluyor. İman etmek için muhtemelen böyle. İman böyle muhtemelen. İşte imanı korumak. İmanı korumak derimler. Şöyle bu ulemalar, iman bir yanan kandile benzer diyor böyle. Bir kandil. Açık deniyor böyle. Kandil. Hava sakin. Durgun bir havada yanar. Abi bir esnemi üflüyorunu söndürür. Ne gerekiyor? Etrafına bunu çevirmek gerekiyor. Bir cami kiramak gerekiyor. Fender kiramak. Nedir bunlara böyle? Bir yüzü namaz. Yüzü zekat, haç, kelime-i şehadet bunlar nedir? Bunlar böyle. İşte bunlar ne yapıyor böyle? İman mumunu, iman nurunu koruyucu bundan mıdırlar? Evet der, işte ben inancım var, ölür inşallah, biz karışamayız kimseye tabi, onu Rabbim bilir muhtemelen. Ama namaz kılmıyor muhtemelen mesela böyle. Namaz kılmıyor ne oluyor? Açlık yanar bir mum gibi muhtemelen. Hafif bir rüzgara gelir, bir eser bir şey gelir böyle, üstüne gelir Allah korusun böyle. Yani son nefesi yamuk kurtarmak zor bu sefer böyle. Vela tü'minu, yine bir adı devam ediyor. Siz iman edemezsiniz. Hatta tehabu. Birbirini sevmedikçe Müslümanlar gerçek imana erişemezsiniz. Bak muhtemelen böyle. Birbirine bağlanlar böyle. Bak. İman cennete girir mi? İman cennete girilmiyor böyle. Demek ki Müslümanlar birbirini sevmeyince imanın hakikatine ulaşamıyorlar. Müslüman demek Allah için sevmek. Allah için olur böyle. Grupsal değil böyle. Bu arada mesela günümüzde böyle, grupsal böyle. Birbirini severler böyle. Ama o gruptan dahil değilsen, sen yan bakarsın böyle. Bu Allah için değil muhtemelen. Allah için sevgilidir böyle. Elhamdülillah imana vardın böyle. Aile kıbleye dönüyor, namazını kılıyor. İslam başı elhamdülillah böylece. Niye karşımdır böyle? Demek ki Müslüman birbirini sevmesi geri şart muhtemelen. Komşu olsun, akraba olsun, memlekette olsun, işte başka kıtada olsun muhtemelen böyle. Nerede olsa olsun böyle, buna sevmek gerekiyor bunlara böyle. Evledik valla şeyin, اِذَا فِعَلْتِمُ تَحَابَبْتُمْ. Peki ne yapmak lazım Müslümanın sevmeleri için? Peygamber buyuruyor, bunu sahabe vereyim böyle bir şeyi böyle. Ben size bir sahabe vereyim. Eğer bu uyguları yaparsanız, bunu seversiniz. Söyle artıyor diyorlardı. Buyuruyor. Tehabettüm. Efşir selamı beylekim. Aranızda bol selam verin. İfşan selam. Gizlemeyin selamı. Salkınmayın selamı. Yani gerçekten bu tarafı selam verildi mi, ilgi oluyor böyle. İnsan mesela yabancı bir mahalleye gider, bir semte gider, başka bir köye, kasabaya gider böylece. Bir bakardım ben bir selamu aleyküm, o da ve aleyküm selam, bir selam verdin mi, bir yakınlık, muhtemelen böyle, okunduk böyle. Demek ki Müslüman arasında ne gerekiyor? Selam birbirini sevmeye bir amaç merdiven olmadır. Selam böyle. Birbirini sevmek diye ne oluyor? İmanı kemalle sebep oluyor böyle. İman neye gerekiyor? Cehennemin sebep olmaktan böyle bana. Aşama aşama bunlar böyle. Aşama aşama. Bu peygamber buyuruyor. Ev şu selamı, bey aran selamı ifşa edin. Gizlemeyin, saklamayın, imana yayın, bollaştırın. Alıştırın. İnsanların, öyle insanlar var günümüzde, selam böyle alması bilmiyor muhtemelen bak böyle. Bilmiyor. Şaşırıyor bir de böyle. Selam deyince böyle, o bekliyor, iyi akşam, şunu bekliyor böyle. Selam verince, iyi akşam bir şey yapmıyor muhtemelen böyle. Ama alışması lazım muhtemelen böyle. Vermek gerek muhtemelen böyle. Peki verdik o almasını bilemedi, alamadı. Ne gerekiyor? Bir şey gerek muhtemelen. Melek var ya, melek alır muhtemelen böyle bak. Melek alır muhtemelen böyle. Boşa gitmiyor böyle. O almadı mı, iki melek var. Aleyküm selam melekler diyor böyle. Bir de bilhassa iyi insanları gördüğümüz zaman onlara sıram ve bir ganimet bilelim artık. Yani bizim bir şans yok, İslam gerçi yok böyle. Yani bir ganimet mesela böyle. İyi insanlar neden? Çünkü o selamı mecbur alıyor selamı. Ne diyeyim? Ve aleyküm selam rahmetullah böyle kağıtı öder böyle. Bu bir dua muhtemelen baba. Allah'a sen rahmet olsun diye böyle dua edin sana böyle. Yani işte bana dua demekte ne gerekiyor? Ver işte selam. Ve aleyküm selam diye dua işte bu da muhtemelen böyle. Bana dua et efendim işte. Ya hem ayakta ağlamışsın şöyle yapıyor. Olur mu böyle şey böyle? Duanın bir şartları, vakti var şimdi bunlar almışsın bundan böyle. En şeyde selam böyle böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eylül Sami Hayrün. Sahabeden biri geldi Medine-i Münevvere'ye. Yani sahabe kendisine Medine'ye yeni gelmiş. Peygamber sordu. Eylül Sami Hayrün. Dedi ki ya Resulallah, İslam'da en hayırlı amel nedir? Ne yapayım fazla? Tabi namazı kılıyor. İslam'ı yaşıyor. Boşa ömrü harcamak istemiyor. Ama ne istiyor böyle? Bu bir nevi ticarete benziyor muhteremler. Mesela bir insan bir iş yapacak, iş kuracak. Düşünüyor hangi iş yapayım acaba böyle. Hangi daha karlı değil mi muhterem böyle. Hangi daha kazançlı? Yapmışlar bu işin böyle böyle. Ekirken de böyle, meyve diken de böyle bu şey böylece. Hangi meyve para yapar? Hangi iş daha kazançlı? Bu yapar böyle. İşte öyle de sahabeler de muhteremler böyle. Yani amel bir şey yapacak. Ama hangisi daha karlı, daha kazançlı, sevaplı? Sonra peygamberimize Kâl Aleyhisselam bu peygamber buyurdu. Tutemü ta'am. Yemek yedirmek. Yedirmek böyle. O zaman o saadette çok kıtlık vardı muhtemelinde. Çok muhacirin vardı. Dışarı gelenler hep böyle, böyle. Kıtlık vardı, çok vardı. Peygamber buyurdu. Tutemü ta'am. Yemek yedirmek mi? Aç durmak böylece. Bu yalnız tabii yoksul değil de böyle akraba arasında mesela, komşu arasında mesela, şey arasında böyle yemek yedirmek bu yine aynı sevaplı noktada böyle. Bu ne yapıyor? İslam kardeşliğini pekiştiriyor muhtemelen böyle. Akraba bağlanır, pekiştiriyor böyle böyle. İkincisi ve tekrar selam, selam vermek mi? Yani o dönemde aşık var, kıtlık var, muhacirin çok. Aç yolda. Yolda yatıyor yatağın böyle. Yatanlar var. Bir örnek vereyim inşallah. As-ı Saadet'ten. Hazreti Fatıma anamız Radhan Hazretleri hastalandı muhteremler. Humma deniyor. Ateşli bir hastalık. Ateş. Yanıyor her tarafı böyle. Ateşli bir hastalık. İştah kesildi, kişi yemiyor. Hastalı akşam eve geldi, akşam bize sordu. Ya Fatih, canım bir şey istiyor mu? Şimdi düşündü, ya Ali, ekşi binler olsa onu beklerim. Hayatı var ya, yanın yatışı gibi böylece. Ekşi binler olsa, bekleri yerim. Şimdi ekşi binler deyince, Bizim burada o ikinci planda kalıyor. Burada muhteremler. Medine Mevre'ye ilk gitti muhteremler. Bir arabayla nar satıyor böyle. İki ayrı mühürler böyle. Ekşi tatlı. Ekşiler daha pahalı. Tatlılar daha ucuz muhteremler. Orada muhteremler. Bizim aksa verdi. Demek ki değişiyor. Yöreye göre değişiyor muhteremler böyle. Ve de Fatma halimizde ya Ali. Canım ekşi bir nar istiyor. Onu belki yarım hem hararetin çok dedi böyle. Hastayla baktık şöyle üzerine muhtemelenler. Üzerine bir dirhem var. Ancak bir nar alacak. Tek bir nar almaya yapacak. Yani bütün serveti hastanenin bir tek nar kürdü ama. Bir nar almak böyle. Gitti. Dışarıya gitti böylece. Nar buldu, aldı. Güzel bir nar aldı böyle, o parasını böyle. Sevilerek geliyor böyle. Bahtlı yolda bir yatmış, inliyor böyle. Yere yatmış böyle, taşlar topu yatmış böyle. İnliyor böyle, hasta böyle yani belli böyle. Geldi, selam verdi. Geçmiş olsun ne var? Ya Ali, çok hastayım, ateşim yanıyorum. Kimseyim yok, garibim burada böylece. Canım bir ekşi nar istiyor. Baksın tersine. Canım ekşi nar istiyor, içim yanıyor bunun için böyle. Şansı durdu muhtemelen, ne yapayım acaba? Evde hanım peygamber kızı. Peygamber kızı, Resulullah'ın kızı Fatıma-ı Zehra hanımlar. Nar bekliyor onlar şimdi böyle. Nar alma gitti böyle. Bu da bu şimdi canım nar istiyor diyor onu. Onu da geçemiyor. Şöyle bir gider gelir gibi oldu. Düşünün ileri giderken böylece vermeden yapamadı. Aldı saçlarla. Ay Allah uzun senden böyle. Dağıttığına muhtemelen böylece. Şimdi eve geliyor ama tabi boynu bükük. Gel Fatıma baktı böyle, eli boş. Ne oldu ya Ali? Durum böyle böyle. İyi yapmışlar diyor böyle. İyi yapmış muhteremler. Biraz sonra tahta bir kapı vuruldu şöyle. Onun tabi zili yok. Kapı vuruldu böyle. Oldu. Kim o? Ya Ali ben Selman Farisi'yim. Kim o deyin sonra işte ondan ben demek mekruh muhteremler. Kim o ben? Ya sen kimsin? Kim o ben? Bunu peygamber yasakladı muhteremler. Kim onu istememe gerekiyor. Kim o filanım ben? Demekse böyle. Kim o? Ya Ali ben Selman'ın Farisi. Çıktı baktı. Bir tabak. Üzerinde nar. Tabak muhteremler. Saydı hastalar bunlar. Saydı 9 tane. Dedi ki Selman kardeşim ben bunu almam. Onu olmasaydım bunu böyle. Ben korkmam bunu böyle. Sen Farisi gülüşün. Dedin ya Ali, ben bir nar verdim birisine. Rabbim en az şey bir 10 veriyor. 9 vermiyor Rabbim böyle. En az şey 10 veriyor Rabbim böyle. 10 olmasın bunu böyle. Evet, yani. Sen de deneme şapını böyle böyle böyle. Bu şey böyle böyle. 10 tane nar verecek. Rabbim bak, 10 tane verdim muhtemelen böyle. Öyle Allah'a iş vermiş ki böylece. Dedi ya Fatıma bak, Rabbim gönderdi bu şey böyle. Baban göndermiş bunları dedi. Babam bu şey böylece. Herhalde o gece iyileşti de oğlum. Ben ekşin nara inecek muhtemelen böyle. Hem nar şifadır muhtemelen geçti tabi. Demek ki bir tutu imtihan bir de geliyor. Selam vermek. Ala men arafte ve men lem te'arif. Tanrı'nı tanımadığına bak. Yani sırf seçme tanıdıklarını. Esselamu aleyküm. Öyle geçiyor muhtemelen. Bir tane Esselamu Aleyküm. Onda neye geçtim orada bak. Bak. Alemen arefte ve mennem tarif. Tanıdığın, tanımadığın kim olsa olsun böyle, Müslüman olduğu belirti on sonra böyle, selam ver muhtemelen böyle. Ayırmama gerekiyor böyle. Yok grupsal olarak şu ayırmama gerekiyor böylece, selam ver gerek muhtemelen böyle. Tabii selam vermenin sevabı çok muhteremler. Bir adı okuyayım inşallah diyelim miden. Mâmin müminin yüsellim ala ışığına rejilen minel müslimine. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir mümin kul selam verse ne kadar? Ala ışığına rejilen 20 kişiye. Bak 20 günde, 20 kişi oldu herhalde. Minel müslimi Müslümanlar ama. Orası vecib edilir cennet. O gün cennet, o gün vacip olur muhtemelen böyle. Din insan yani sünnet seni ihya edeyim diye böyle. o niyetle böyle, dua niyetiyle böyle, o amaçla böyle böyle, sırf böyle yani merhaba yer der gibi böyle, değil böyle böyle, ibadet niyetiyle böyle, selam versin oluyor. Bak 20 kişi verirse, o kişi o gün ölürse cennet vacip olur böyle. Selam olur böyle böyle. Yani selam, çok mükemmel gerekiyor buna, bu ibadettir bu da böyle. Hatta selam vermek nafi ibadetten daha eftel muhtemelen. Nafi ibadetten böyle bak. Daha eftel bu şekilde. Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Adı Abdullah muhtemelen. Hazreti Ömer'in oğlu oluyor. Peygamber'e kayınbiraz olmuş oluyor Hazreti Abdullah. Allah'ın bu özel çıkıyor çarşıya, pazara muhtemelen. Selam vermek için böyle. Tabiinde biri vardı, tabi'in. Kim tabi'in? Peygamberi görememiş, ona erişememiş ama peygamberi görenleri görüyor. Yani sahabe erişiyor. Sahabeye tabi anılıyor. Tabi'in böyle. Tabi'ine bir zat vardı Medine'de, Ensar'dan. Adı Tufeyli. Böyle. Kim bu Tufeyli? Übey bin Ka'b'ın oğlu. Übey bin Ka'b. Sahabe içerisinde en seçkin oydu Kurra. Ezber bilen Kur'an vardı böyle böyle. Hatta Peygamber bir namazda böyle bir ayet atlamış Aleyhisselam Hazretleri. Bitirince döndü. Yok burada Ka'b. Bu ne mi ya Resulallah? Niye söyleme hatamı söylemedin bana dedi ben. Sen böyle. Bak o nasıl Peygamber böyle. Bir de sure Beyine vardı. Demirkün diye başlıyorum böyle. Kısa sureden böyle. Beyine suresi amma cüzünde vardır. Bu beyin sureti Cebrail'e peygamber getirince dedi ki ya Resulallah Allah emretti şeyleri söylüyor. Sen bunu Ka'b'ı oku. Übey'i oku. Übey'i Ka'b'ı oku. Peygamberimiz Cebrail'e gitti. Übey'i çağırdı. Ya Übey ah, geldi. Ne var? Rabbim yine bir sure indirdi şimdi buraya. Rabbim bana emri verdi. Bunu sana okuyacağım. Übey'i bir şaşırdı muhtemelen. Şöyle de, hel semmal Rabbi. Rabbim bir isim verdi sana böyle. Yani bir sahabene birini oku dedi. Yoksa özel bir isim verdi sana böyle. Hel semmal Rabbi. Coşun, cezbeye kalktı hem de. Peygamber, evet senin isim verdi Rabbim bana böyle. Okuma size böylece. Oturun muhteremler. Resulullah. Yeni ayetine, taze ayetine gelen böyle. Yeni de Cebrail oradan çıkmışlar böyle. Resul okulu muhteremler. Übeyne Ka'b dinledi. Zaten bir dinledi mi onu hem ezberledi. Yani bir defa dinlesin bir sureyi şey hem ezberledi böyle. Unutmamak şart böyle böyle. Bu Tüfel o Übey bin Ka'b'ın oğlu işte muhtemelen böyle. Ama o sahibi olamadı. O genç doğmuş tabi böyle. Olamadı böylece. Ne yapıyordu şimdi bu? Hep abla bir Ömer yanına gelirdi. Onu çok severdi. Abla Ömer o sahabeden, genç sahabeden kendisi. Bu yanına geldiğimde dermiş hatta oğlum ya Tübey gel bakalım çıkalım çarşıya bakalım. Bu da çıkıyor bakalım bir şey acaba bakalım böyle. Bir şey anlıyor böyle. Bir mala bakmıyor, eşeğe bakmıyor, fiyat sormuyor, bir şey ilgilenmiyor böyle. Yalnız esnaf olsun, müşteri olsun gördüğü selam veriyor. Yine bir gün Hazreti Tübey bunun yanına geldi. Dedi ki ya Tübey kalk gidelim çarşıya. Dedi ki şimdi Tübey ya Abdullah, sen bir şey almıyorsun, fiyat sormuyorsun, ticarete ilgilenmiyorsun böylece. Gitmeyelim boşuna, oturalım burada. Oturalım da konuşalım burada. Yok dedi, selam edin bir, selam edin bir, selam verme Abdullah. Ve çıktı bu şekilde. Hatta şöyle diyor, eş satan da yeni satan da böyle. Yani küçük esnaf, büyük esnafı da yani böyle. Herkese selam veriyor böyle böyle. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm veriyor mesela. Dönüp geliyor böyle. Yalnız tabii günümüzün şartları biraz farklı muhteremler. Yani çarşıya çıkma biraz tabii zor muhteremler böyle böyle. Çünkü bir de haram görmek var muhteremler. Haramda sakınmak da gerekiyor. Yani çok gözü kollamak gerekiyor muhteremler böyle. Yani hayır yaparken şimdi insan mesela bir ilaç alıyor. Ama mesela midesi rahatsız, tansiyonu yüksek tansiyonu var, Efendim tans düşüyor, ilaç alıyor. Akı ne yapıyor? Şu lahana turşusunu böyle acı turşuyor böyle. Of. Onu yiyor böyle muhtemelen. Şimdi buna benziyor böyle. Yani haramla sıkılmamak buna benziyor böyle. Şimdi ilk kişi karşılaştılar. Selam verecekler birbirlerine. İki Müslüman. Hangisini verirse o Allah'ın daha faziletli. Hadis-i Davud, Ebu Davud'un Tirmizi'de İn evlenâsi billâhi men bedevhüm bis selâmi. Buyur Aleyhisselam'a ilk karşılaştılar. Hangi önce selam verirse o Allah'ın daha sevimli. Allah'ın. Kim daha selam verse verecek. Yani o bana versin böyle. Yok. Yani, böyle o bana vermiyor. Sen ver. Sen kanasın. Öyle olur şu anda böyle. Şimdi ben veriyorum, bana vermiyor. Alıyor mu alıyor? Tamam böyle. Ama almıyorsa vermemek gerekiyor muhtemelen böyle. Günah girmesin şamsa bari. Almıyor madem, günah girmesin diye böyle. Ama alıyorsa vermek gerekiyor böyle. Yine adı şerif inşallah Ebu Davud Tirmizi'de Câr-ı Cünün ile Nebi'yiz. Aleyküm aleyküm. Peygamber Aleyhisselam oturuyorken bir yerde, Beşli veya başka bir yerde Câr-ı Cünün bir kişi geldi. Fekâle esselamu aleyküm. Selam verdi tabi öyle. Selam verdi. Fe aleyhisselam'a sümme celese. Fe onun selamını aldı. Karşısını verdi. Sıkışı oturdu. Sümme celese. Nasıl selam verdi? Esselamu aleyküm dedi. Verdi. Ve aleyküm selam dedi ona böyle. Oturdu. Fe aleyhisselam aşere. Yani 10 buyurun o zaman böyle. 10 dedi böyle. 10. Bu kadar. Selam verdi. Oturdu. Peygamber 10. Aşere. Tabii biraz sonra başka biri geldi. O da selam verdi. Oturmadan önce selam verdi böyle. O bir kez ilave etti böyle. Es-salikü ve rahmetullah ilave etti. Es-salikü ve rahmetullah ilave etti. Ve onu aynen aldı böyle. Oturdu. Bu peygamber ışığına 20. Biraz da başka bir daha geldi. O selam verdi. O bir kim daha el etti böyle. Es-Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü'yü levetti. Es-Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü'yü levetti. Oturdu. Peygamber Selasun. 30 dedi muhtemelen böyle. 30 böyle. İlkini 10. İkinciye 20. 30 dedi muhtemelen. Cemaattan, sahabeden birisi sordu. Ya Resulallah, bu arkadaşımız geldi. Selam verdi, ona 10 dedin. Diğeri selam verdi, 20 dedin, 30 dedin bana. Neden? Bir peygamber, her kelime 10 sevap, her kelimesine. Aleyküm, zamir burada, sana olsun anlamına geliyor böyle. Kelime aslında, esselam. Esselam aleyküm dedi, esselam kelime 10 sevap aldı böyle. İkincisi, ilave etti, ve rahmetullah. Bana da 10 sevap aldı, 20'ye çıktı böyle. Bekat ilave etti. 30 sevap aldı muhtemelen böyle buraya bakınız. 30 sevap aldı buraya böylece. Yani selam sünnet-i müekked muhtemelen böyle. İslam'ın şiarı böyle. Alametlerinden böyle. Parol İslam böylece. Demek ki bu kadar böyle sevap var selam vermenin böylece. Yine adı şerif okurum inşallah. Adı şerif Tirmizi'de. İzleyelim. Teka el Müslümani. İki Müslüman karşılaştılar. Fesselleme adiyuma ala sahibi. Biri selam verdi arkadaşına. Karşı tanışmış böyle. Ebu milallahi ahsenuma bişren bir sahibi. Şimdi biri selam verdi. Tabi ilk selam veren Allah hakkında daha makbul bu. Bunu geçti daha sonra böyle. Buradaki ayrı bir daha konu burada şimdi böyle. İki Müslüman karşılaştılar. Bir selam verdi. Hadi bakalım Allah selamı böyle. Ya. Hangi daha sevap oluyor burada şimdi böyle? Ahsenüme bişren bir sahibi. Hangisi daha tatlı, dilli, güler yüzü selam verirse? Bak burada şimdi burada böyle. Hangisi güler yüzü tatlı, dilli böyle? Demişti böyle. Buna diyor talakat-ı reşide böyle. Yani yüzünden belli böyle, severek böyle, tebessüm ederek ve gülümseyerek böylece ve tatlı ile Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Demek ki bakmadım. Burada bir tebessüm karşı Müslüman karşısına böyle. Bir sevinç belirtisi yapmak buna. Bir hafif bir tebessüm et böyle. Ve de canlı olmak böyle. Ve aleyküm rahmet ve berekat gibi böyle. Canlı olmak. Allah katına bu daha sevimli. Sevimli. Öyle insan hiç yüzü gülmez. İnsana var böyle. Yüzü gülmez, yüzü böyle. Hiç yüzü gülmez öyle insan var. Yapısı öyle muhtemelen böyle. Yani o iyi değil muhtemelen böyle. Yani tebessüm etmek gerekiyor böyle. Biraz demek ki selamda böyle tebessüm daha makbul böylece. Fiza fesafeha. Bir de musab etsinler, musab etsinler şimdi böyle. Selam verdiler mi böyle? Yeter geçebilir böylece. Bir de musafa olsa, musafa. Nedir musafa? İki elle. Yani. Tek elle tokalaşma mı? Tokalaşma. Tek o var mı? Onun yok şu anda böyle. İki elle böyle. İki elle böylece. Getirir böylece. İki elle tutar bir avucunu alıp iki elle böyle. Sıramı şey. Bunu değil musafa böyle. Bu da sünnet olan böyle. Enzallahu aleyhima miyete rahmetin. İki Müslüman karşılaştılar, selamlaştılar. Hangisi Allah'ın daha sevimli, hangisi daha tatlı, dilli, güler yüzlü ise böyle. O sevabı daha fazla oluyor muhtemelen. Yani sevabı büyüyor daha böyle. Katlanıyor böylece. Bir de musahabe ettiler. Erkek erkeği, kadın kadına tabii böyle. Bir de musahabe ettiler, iki eli böyle ettiler. O anda Mevlam bunların ikisi üzerine rahmet indiriyor böyle. Yüz rahmet. Yüz indiriyor böyle. Lilbadi tis'une. İlk olarak kim el uzatmışsa musafada ona 90 rahmet. Benim musafayı aşıyor aşağı. E bir ona rahmet bakmadı böyle. Yani ilk el uzatan 100 rahmet indiriyor mekse böyle. Yüzü ne yapıyor? 90'ı bir kere uzatana muhtemelen böyle. 10 tanesi de öbürüne muhtemelen böyle. 10 rahmeti ve velamı ona göre. Bununki 90'da sevabı muhtemelen böyle. Demek ki insan yolda hem gidiyor baktığında böyle. Mesela durakta araba bekliyorsun, yolda gidiyorsun, evinden çıktın işte markete gidiyorsun böyle. Orada birisi karşılaştın böyle böyle. Hemen bir selam ver baktın böyle. Bir selam ver. E bir de müsaitse elim elim mesele oluyor. Foşma gülüm mesele. Bir de Musa öğretim baktım böyle baktım böyle. Bak akıllı sağ olma böyle. Yani git gel çarşıya böyle eve gel böyle şey böylece. Yani nafile namazını artık mı? Bak ben böyle. Yaptım böyle. Oturduğuma namaz kıl. Yapmamız mı böyle? Hep kılavuzsa okuyamayız Kur'an-ı Kerim. Ama bu selam çok kolay bir şey böyle böyle. Erkek erkek, kadın kadın tabii böyle. Musafa yapılırsa daha fazla hatırlar böyle. Daha musafa. Şimdi iki toplum karşılaştılar böyle. Yani üç kişi, dört neyse bir kişi gidiyorlar böylece. Bir de karşı oturanlar bayağı diye gelenler bu şekilde böylece. Şimdi nasıl olacak selam? Her birinin selam vermesi daha eftal. Eve girirken de böyle. Evin mesela üç gibiden geliyorlar mesela. Evde bir sohbet bir şey var mesela böyle. Ev sahibi de karşılıyor bunları. Bir grup aynı anda geliyorlar. Bunların biri selam verse yeterli oluyor. Ama hepsi verirse hepsi sevap olur muhtemelen böyle bakmadan böyle. Hepsi verirse böyle. Gerekiyor böyle. Şimdi bir gruba verilen selamı tek kişi olabilir icabında mesela. Bir kişi karşılaştı böyle. Yolda karşılaştı mesela. 3-5 kişi oturuyorlar böyle. Geliyorlar. Bu işte selam ver onlara böyle. O gruptakilerin selamlaması onun üzerine farz olur muhtemelen. Farz olur muhtemelen böyle. Onları almadı da başka birisi aldı. Gruba dahil değil böyle, ayrı böyle. Bu kişi gruba selam verdi. Esselamu aleyküm. Onlar verdi böyle. Küm derken ona hitap etti böyle. Hiçbiri almadı, bilmiyor selamı almadılar. Başka biri aldı selamını, bir aleyküm selam diye. O selam fazlına gelmiyor muhtemelen böyle. Grup hepsi günahkar bak. Grup olması gerekiyor onların böyle. Hatta çocuk olsa gruptan gene selam fazileti gelmiyor. Yani gene günahkar anlatan bak. Neden? Çocuğa selam almak fazil. Nafile anlatan böyle. Büyüklere farz. Yani Oruç denen mesela, çocuk mesela erken ermeyen çocuk orucuna fazla diye böyle. Çocuk oruç tuttun mesela ikindi vakti acı çok. Orucu bozdu. Hiçbir şey gerekmez. Kaza gerekmez çocuğun muhtemelen böyle. Gerekmiyor muhtemelen böyle böyle. Namaz denen mesela, şimdi bir insan nafile namaza başlasa, bozması gerek bir şey oldu mesela, namazı bozdu, onu kılması vacip oluyor bak. Önce nafiledi bu. Kılması olurdu böyle. Ama başlıktan sonra bozarsa namazını ne gerekiyor? Onun iadesi vacip olacağına böyle. Erikine, gelişkin kişiye böyle. Ama çocuğu olmuyor böyle mesela. Namaza başlarım mesela, boz namazı, bir şey gerek başlıyorum buna böyle. Demek ki toplumda herkes selam verse daha fazla hepsi alır böyle böyle. Karşılıklı bir kişi olsun yeterli oluyor. Hepsi olsa daha iyi almak böyle böyle. Almak bir şey böyle. Erkek kadına kadar erkeğe selam verebilir mi muhtemelen böylece? Eğer fitne, havfu, korkusu yoksa bu olabiliyor böyle. Tabi mesela yabancı erkek, hele genç kadın, genç kız mesela şey olursa o caiz olmuyor muhtemelen böyle. Hatta bir hanıma mesela yaş yok, yaşlı kadına biri verir mesela hacana, teyzemede mi onu alır o zaman böyle. Ama genç bir kadın buna bir yabancı bir selam verse ne yapar? Önüne hiç yapmam muhtemelen böyle. İçine alır böyle. Da kımıldamadan içine varlıkla selam verir. Onu belirtme aldırmadan böyle. Almaması gerekiyor. Ama fitne yoksa böyle. Yani biri yaşlıdır mesela, şeydir bu şekilde böyle. O zaman verebilirim böylece. Bir de ayrılırken selam vermek, ayrılırken de. Bu uygulamıyor ülkemizde mutlak mutlaka. Ayrılırken böyle. Yani genelde Müslümanlar biliyoruz selam vermesini, veriyorlar baştan böyle. Ama ayrılırken uygulamıyor böyle böyle. Hadis-i Şerif Ebu Davud Tirmizi'de. İzen daha Eyalet Beyler Meclisi Fölüsellim. Şu aşamada size biri gittiğiniz zamanlar selam versin. Fiz erade en yakume Fölüsellim. Kalktı dönecek ile sonsuz selam olacak tamam. Yani evden mesela mesela çıkıyordum mesela böyle. Evden mesela çıkıyor mesela. Uğurluyor mesela böyle. Hadi iyi akşam, hadi iyi akşamlar. İyisi kötü yok akşam mutlaka böyle. Selam. Ne olacak? Son sözü. Son sözü ne yapacak? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ım edirim sizi anlamaya yaptım böyle böyle böyle. Demek ki ayrılırken de selam vermek ayrılırken son sözü bu olacak ama ayrılırken de. Evde olsun, dükkanda olsun, yolda olsun mesela. Konuşuş yapıp bir şekilde böyle. Hatta yolda durup konuşursa böyle. Selam verdi, musabet etti. Otuk biraz konuşmuşsa bu şeyle. Sonra abi gene selam vermesi gerekiyor. Ayrıca muhtemelen var böyle. Selam vermesi gerekiyor. Sevap yazılıyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi bazı sevaplar dünyada bilmiyor. Tabii. Göze görülmüyor bazı sevaplar böyle. Bazı sevaplar göze görünüyor. Birisi ömreye gitsin değil mi? Belli bir şey mi? Ömreye gidiyor adam. Tabii çok sevabı tabii böyle. Ama bu görünen, bilinen böyle. Hem kişi bunu kendi biliyor, hem bunu yakını biliyorlar. Ömreye gidiyor bu kişi böyle. Bakın selama gelince bunları bilmiyor böyle. Esselamu aleyküm. Yani bir laf olsun diye sanki olmuşum ben böyle. Onun için bundan çok faydalanır muhtemelen böyle. Yani sevaplarına çoğaltsın. Neden? Mahşerinde mizan var. Mizan. Vezin tartıdan geliyor mizan kelimesi. Bir tartı var mizan. Manevi mizan böyle. Nasıl bilemiyorum tabi. Melvan bile böyle. Yani dünyanın tartar. Bir zerreyi tartıyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela büyük baskül vardı. 100 tonluk mesela böyle. Ona koy bir kilo bir şey. Onu anlamaz mı? Bilmez bir şey böyle. Bir gram hiç anlamaz mı? Böyle bir şey. O mizan olacak böyle. Bakın zerre miskali geliyor böyle. Ayet-i kerime zerre misli zerre en küçük bir madde. En küçük madde. Atom atom. Yani bir atom ona bir şey koysa onu dağıtıyor böyle. Dünya dağıtar. Dünya dağıtan bu trenler. Şimdi ne olacak mahşerde? Kimin sevabı ağır gelirse o kurtulmuş trenler. Mevaziniyor. Femen sekulet Mevazinuhu. Mevazin. Kimin bize ağrı gelirse böyle. Hünfü israa diye. Sizden fazla gelirse muhtemelen böyle. Yani hiç günahsız diye bir şey yok muhtemelen böyle. Yani kul olan bir günahsız muhtemelen böyle. Hele günümüzün koşullarında muhtemelen. Günümüzde mesela böyle çok zor muhtemelen. Mesela haber dinliyoruz değil mi? Mesela çıkıyor yarı çıplak mı? Sibir'e çıkıyor böyle. Yarı çıplak muhtemelen böyle. Yolda nereye baksan, önüne bak, sağa sola bak bu şekilde. Gerçi Rabbim affediyor muhtemelen böyle. Yani kaçtan bakmayınca, öne bak gidiyorsun böylece, önden geçti gördün, ona affediyor böyle. Ama şöyle bir dönüp şöyle bir yahu bir baktın mı, yazdı muhtemelen bak böyle. Yazdı muhtemelen böyle. Yazdı böylece. Biraz da bu çıplaklık muhtemelen, hayale kalkması muhtemelen böyle. Bakın değil mi? Burada bir hassas bir incelik var bunda. Çok hassas bunun böyle. Yani bakmak onlara tehlikeli bakın. Yani demek o kadar tehlike açık gezmek yani tehlike saçmalı insan böyle. Etrafın bir zararlı böyle mutlaka böyle. Onlara bakmak bile haram oluyor bakın. Bakmak bile onlara mutlaka. O kadar tehlikeli insanlar bundan böyle. Açık gezmek mutlaka böyle. Rabbim onu ihya etsin inşallah muhtemelen. Artık kendini Rabbim onları inşallah böyle. Yani acıyor onlar insanlar muhtemelen böyle. Yazık değil mi muhtemelen? Bak bembeyaz teni o da ölecek ama muhtemelen böyle. İnanmasa gene ölüyor böyle. İnan, ateist inanmıyor mesela. Çağdaşı bu. Yani. Ama o da ölüyor muhtemelen böyle ya. O da öyle. O da kefeni giyiyorsa muhtemelen. O da mezara girecek muhtemelen de. O da marşaya gelecek muhtemelen de. Vallahi çok zor mahşer muhtemelen. Vallahi çok çok çok zor muhtemelen böyle. Yeniden diriliş muhtemelen. Uyku ölür gibi böyle böyle. Yeniden diriliş muhtemelen. Su üfürülüyor muhtemelen. Yeri göre çatlamış muhtemelen böyle. Ya atıyor tabak içine bak böyle. Mahşer muhtemelen. Çıplı yanlarına başlayacak muhtemelen böyle. Kolu kulu gibi. Ana bu yok böyle. Nefsin nefsin muhtemelen böyle. Nefsin nefsin bu şekilde. Yani açık sıcak gezmenin kime faydası var muhtemelen böyle böyle. Yani alıydıysa onlara inşallah muhtemelen böyle. Yani çok zor, onlara çok zor muhtemelen böyle. Bir de o günah büyüyor muhtemelen bak bak böyle. O günah büyüyor muhtemelen bak şimdi bak. Büyüyen günah. Nasıl büyüyor? Şimdi bir kadın kız balkona bile çıksa böyle başacık maşacık kısa kolu çıksa balkona bile çıksa yine haram muhtemelenler. Baktım ben diye kimseyi göremedim. Görmedim camdadır, türe karşısına bakıyordur. Oradan biri geçer şu olur böyle. Yani balkona çıkarken beni örtünme gerek muhtemelen böyle. Güzel böyle. Dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Bunu kaç kişi görürse kaç kişi bunu görürse onun aldığı günahın bir misli buna yazılır muhtemelen. Sebep olduğu için. Estebükel fail olur böyle. Estebükel fail böyle. Yani sebep o iş yapmış gibi günah olur. Demek ki yani büyüğün günah mı tabi böyle. Yani çıkması haram oluyor böyle. O haram aynı kalmıyor böyle. Bir kişi bir erkeğe döndü baktı mı tabi böyle. Doktor baktı. Ne aldı günah şu kadar. Bir misliyle buna baktı. Büyük şehirlerde, büyük caddelerde, yani insanın yoğun olduğu yerlerde muhtemelen böyle. 100 kişi, 1000 kişi görüyor muhtemelen böyle. Bilmiyorum, bu alta çıkamaz mı lan Allah korusun diye. Böyle. Yani özel böyle, öyle giriyor ki böyle havalar sıcak olduğunu artıyor böylece. Yani girmek için girmiyor da böyle, yani bakısın oraya giriyor muhtemelen böyle. Böyle şeffaf, ince. Böyle giriyor. Hem de o kadar pervasız muhtemelen. Hayasızlık böyle, yani hiç utanmaya kalmıyor böyle. Hiç çekilmiyor böyle, pervasızca utanıyor böyle. Göğsünü gele gele böylece, yarı çıplak böyle yatak kıyafetiyle öyle geziyor. Ama onu 100 kişi görse muhtemelen, 100 kişi görse, bir de özellikle çarşıda bir oraya giriyor, bir oraya gidiyor, geziyor, meziyor, tozluyor, oh kendine göre böyle, geziyor, tozluyor bu şekilde böyle. 3-5 kişi gördü onu muhtemelen. Onu aldı, onlara bakanlar hepsi aramıştı bunları. Onlar hepsini aldığı günah bilmişti mi yazılı muhtemelen böyle. Bir de eve girerken selam vermek. Eve girerken de Enes buyuruyor adı şerefi. Adı Enes peygamber 10 günü kıldı muhtemelen. 10 yaşında ona peygamber teslim etti. 10 sene hep peygamberin yanında bulundu böyle. Evlerinde oynadı tabii. Çok da oynadı böyle. Diyor ki peygambere buyurdu ki diyor. Kaleli Resulullah. Kaleli Resulullah. Çok hoşuma gitti bunu böyle. Kaleli Resulullah. Resulullah bana dedi. Özel. Hasim buyurdu böyle. Resulullah bana dedi. Ya Büneyye. Ey yavrucuğum çünkü ki böyle. İhadete al ehlike. Eve girdiğin zaman feselim selam verin ki böyle. Yekün selam verin böyle. Yekün bereketen aleyki ve ala ehli betike. Hem sana hem ev halkına bereket olur muhtemelen böyle. Demek ki evde bereket, huzur muhtemelen. Evde şimdi sıkıntı yerine muhtemelen. Duramıyor kimse yerine ki böyle. Atıyor dışarı kendisine muhtemelen. Evde sıkıntı var muhtemelen. Selamsız da ev böyle. Besmenesi de ev böyle. Namazsız da ev böyle. Açıyor televizyonu, şeytanlar, müzikler, şunlar, bunlar böylece. Ondan sonra of of of of. Sıkılıyor, paltıyor muhtemelen. Stres. Psikolojik hasta. Git bakayım psikolojilere. Ne veriyor? Uyuşturucu veriyor muhtemelen. Uyuşturucu bağımlısı olur muhtemelen. Böyle. Peygamber'in tavsiyesi ya Enes, yavrucuğum hem de bak. Ya Büneyye diyor. Beni evladım. Yavrucuğum. İsmi tezgirim ben böyle. Ya Büneyye, yavrucuğum, eve giden zamanlar, evine giderken akşam da eve gelirdi. Evi Kuba'daydı bir böyle. Sabah kalkar, annesine hazırlığa gönderirdim böyle sana. Akşam giderdi evine. Ben giderken onu tembih etti. Yavrucuğum Enes, eve gittiğin zaman selam verir böyle. Hem sana hem de bereket olur böyle. Evde bereket, huzur olur evde böyle. Evde mutluluk olur. Evde sıkıntı olmaz böyle. Bir anı şeride geliyor. Biraz kendine gitti. Evde kimse yok ama böyle. O zaman ne yapacak? Tiyatı okuyoruz onlara. Onu muhtemelen. O da aklına kalsın böyle. Esm aleyna ve ibadet salihim böyle. Esm aleyna ve la ibadet salihim. Tiyatı okuyun muhtemelen böyle. Okuma göre. Esselam aleyna Allah'ın selamı bize olsun. Aleyküm de size olsun. Kim var değil mi öyle? Eşi, çocuğu. Yani çocuk da olsun böyle. Aklı erdi mi sana alır böyle. Eve girdi. Açtı kapıyı. Kim açtı böyle girdi. Ya evvel ilk sizi. Esselamu aleyküm. Kim varsa. Size olsun selam böyle. Kimse yok evde. Yalnız yaşıyor kişi mesela böyle. Evine git ne yapayım böyle. Esselamu aleyna. Allah'ın selamı bize olsun. Ama tek bize diyor burada. Aleyna. Aleyye olsa bana olur böyle. Tekro, aleyye. Bu aleyna, bize. Kim var yanında? Melekler var muhtemelen böyle. Melekler var muhtemelen. Daha böyle ibadet salihin. Bizi Allah'ın salih kullanacak. Ben Allah'ın varsa salih kulları, iyi kulları, hepsi onu böyle böyle. İşte dünyası kabirde olsun, maaşta olsun baktın böyle. Ama böyle böyle. Bu her zaman okuyor namazı. Okunuyor. Es aleyna okunevi vel ibadillah salihim. Bir de Allah'ın salih kulları olsun böylece. Şimdi Allah'ın salih kullara bak. Vel ibadillah salihim. İbadillah. İbad, abdün çoğulu. Kullar anlamı çoğul böyle. Allah'ın salih kullarına olsun. Salih kullarına. Kim Allah'ın salih kulları muhteremler? Günahtan kaçınan muhteremler. Allah'tan korkan, İbadet yapan kişiler bundan hatırlar böyle. Günahtan kaçınan hatırlar böyle. Gıybetten kaçınan, yalandan kaçınan böyle. Müziden kullanan kullar hatırlar böyle. Her organın yaralıyla kullanması böyle böyle. Bir de dinlemez hatırlar böyle. Gözünü kolla, dilini kolla, yalan yapma, gıybet yapma bir şey böylece. Eline gelirken Allah-u Teala zikreder. Allah kulluk eder. İnsana öğüt verir etrafına, fayda oluyor etrafına böylece. Bunlar deniliyor Allah'ın salih kulları. Şimdi eğer bizler muhteremler, bak şu anda Allah'ın cennet salih kulları isek mi? Şimdi her zaman dünya namazı konu devamlı muhteremler. Kaç bin kişi böyle. Okuyordum bunu okuyorum böyle. Bize geliyor muhteremler. Öldük mezardayız. Yine geliyor muhtemelen. Yani Allah'ın salih kulu birine anlı bir şirket muhtemelen der. Ortak olmalı böyle. Yani şu anda Kabe'de Beytullah'ta tavaf ediliyor. Tavaf namazı kılınıyor tabi. Başı namazı kılınıyor böyle. Hekim okuyan böyle. Yani dört mesle okunuyor bu. Ettiyat okunuyor muhtemelen. Bir iki kelime farkları başından ama su aynı böyle. Dört mesle böyle. Böyle ibadet salihim. Geliyor böylece. Şimdi geçiyor bazen duaların ekollarını meleğen. İşte ismi unutulmuş, nesli kesilmiş, işte şu bu olmuş şekilde, onlar da bu şekilde. Hayır, muhtemelenler. İsim unutulabilir. Nesli kesilebilir böyle. Ama Allah'ın salih kulu ise ona gidiyor muhtemelen. Yani muhtemelen bak. Eğer ölen kişi Allah'ın cennet salih kulu ise, yani salaha ermiş, ihlas Allah kulu etmişse, hayatı Allah'ın yanına geçmişse, 1000 sene önce ölmüş. 5000 sene önce ölmüş eski ümmetlerden. Kim olsa olsun, fark etmiyor muhtemelen böyle. Onun salih kulu ise ne olur bak böyle, onunla gidiyor muhtemelen böyle. Ama dikkat edelim muhteremler, yani götürümüz yetmiyor muhtemelen böyle. Yani götürümüz bana yeter yok muhtemelen. Orada gerekiyor muhtemelen, bak, kabirden muhtemelen böyle. Şimdi ölen insan var, ölmüş. Ama günahı çok muhtemelen böyle. Tabi kabir azap var, kabir azabı. Kabir azabı muhtemelen. Kabir sıkması böyle. Tabi toprağı bunu sıkmıyor muhtemelen böyle. Ya sıkma deyince böyle. Bunu kabir sıkmıyor. Hatta biri, bir aklıma geldi şu anda, Fransa'da okuyan bir genç, Türk. Müslümanım ben muhtemelen. Fransa'ya gitme o da tahsile okuma gitmiş oraya böyle. Üniversitedeyken bunun tabii karşı taraf misyoner şu an bak işte bakıyor böyle çok girgin böyle genç böyle işlerine yarar böyle. Bunu davet ediyor bir akşam bir yere. Diyorlar ki bakıyor diyor akşam buraya böyle. Ona soruyorlar. Sizin de dininize göre diyor buna böyle. Ölen kişi, ölen mevta kabre girince İki melek geliyormuş. Evet geliyor. Öyle duydum ben dedi böyle. Kalkıyormuş. Baş tahta vuruyormuş. O zaman öldü anlıyormuş. Bu doğru mu? Bu da duymuş böyle anasını nekinden duymuş da böyle koca karılar materyalini. Evet öyle diyor böyle. Ama bu asıl yok doğru böyle. Ne biliyorsunuz? Biz bunu denedik böyle diyor böyle. Ölen ki öyle üç yumruk koyduk. Erisine baktık böyle diye. Eğer diye kalksa diyor yumurtadan kırılma düşmüş lazım böyle böyle. Yumurta duruyor böyle böyle. Böyle bir şey var mı dedi. Yok mu böyle bir şey var mı? Yani ölen kişi tek ruhu girmez. Ruhu kişi tek ölmesi gerekiyor. Can çekmesi gerekiyor muhtemelen böyle bak. Şimdi yalnız getirdiğimiz götürdüğümüze bakmayın muhtemelen. Değil mi? Eline götür. Götürelim ama yetersiz muhtemelen. Aklına gelmesi gerekiyor muhtemelen. Yani aklına gelmesi gerekiyor. Bakın eğer Allah'ın salih kulu isek her namaz okunuyor böyle böyle. Her namaz okunuyor böyle böyle. Her doğu yapıyor bu şeyi böyle yapıyor böylece. Elhamdülillah devamlı gelin sonuna böyle. Hatta öyle insanlar mesela kalp azabında ama böyle duaya gele gele kalkıyor duası. Azabı kalkıp bitiyor muhtemelenler. Günah bitti mi kalk azabı tabi böyle. Bir de gayrimüslim sınav edelim. Yahudi Hristiyanlar, gayrimüslimler, ateist olsun, şu olmasın olsun, olsun olsun muhtemelenler. La tebri Yahudi ve Nasara bisselami. Hazreti Şerif Müslim'de bu peygamber Hristiyan Yahudi'ye sınav vermeyiniz. Siz başlamayınız böyle böyle. İzâ selam aleyküm ehli kitabı ve kulu ve aleyküm. Hazreti Şerif Buhari Müslim'de bu Hazreti Şerif ayrı böyle. Eğer de peygamberimiz Yahudi Hristiyan bir gayrimüslim böyle siz selam verirse o zaman fekulü ve aleyküm. Hadi ve aleyküm deyin. Selam yok mu? Aleyküm selam yok mu da böyle? Selam olmayacak mı? Ve aleyküm sana olsun. Neden? Onların niyeti kötü muhtemelen böyle. Niyetleri kötü böyle şey. Hatta asıl saadette Yahudiler selam edip peygamberimize. Neden? Esselam aleyküm ya ebrekat mı böyle? Ebrekat. Esselam, esselam der böyle. Sen Esselamu aleyke der peygamber. Esselamu aleyke. Yani bunu böyle şey yapar böyle oyun dili yapar mı böyle. Esam aleyke, Esam. Esam'ı Yahudilerinde helak ol, beddua anlamına gelmektedir. Yani helak, kahrol anlamına gelmektedir böyle. Peygamber onlar derdi böyle, vâleyküm, vâleyküm, o kadar böyle, vâleyküm böyle. Bir gün henüz Ayşe Valemiz'de örtünmeyi fazla olmuş Medine Merre'de iki adı geçiyorlar. Peygamber gönderdi, dedi ki, Esam ya Ebu Kasım, Esam. Peygamber dedi, vâleyküm. Ayşe Valemiz tabi anladı bunu. Allah size kahretsin, başına şey yapma böylece. Ya Ayşe ne oldu ya? Ama bak nedir ya Resulallah? Dedim ki, onu da yakın benim böyle. Ve ona vâleyküm dedim ben. Neyse o sizin başınız olsun. O size olsun o. Sonra o helaket size olsun böyle. Böyle böyle. Böyle istizan diye bir şey anlıyor. Kısa istizan böyle. İzin isteme böyle. Eve girmede. İzin istemede böyle. Şimdi mesela evde tek bir kadın oturuyor böyle. Yaşlı kadının mesela böyle. Biri gelecek böyle. Kapı açık olsa bile hemen girmemesi gerekiyor. İzin almadan eve girmez muhtemelen. Ayet-i Kerim var bu konuda. Onun başı geçmemiş inşallah böyle. İzin istemeye gerekiyor böyle. Tabii günümüzde gene de ziller ve kapıda mesela. Şunun bunlar var mesela böyle. İzin zahane selasun. İzin istemeye üç sefer. Üç sefer böyle. Seyin üzüne leke ve illa ferci. Üç izin sen böyle. Bu nasıl böyle, kapının zili mi var, bir defa zile basar. Ama tındır da hep bakmaz hemen. Ya basar, bekler. Belki tuvalette, belki namazda. Belki açık saçık, kıyafet tabi. Bak, İslam yapmadan böyle. Bir defa zile basar, ya kapıyı vurur, ya dışarı mesela, bahçeli evse mesela, bahçeli bir defa bahçeli sesini verir mesela, ev sahibi kimse mesela, teyze şey yapar bu şekilde böyle, amca dayı, bir defa bekler, amca dayı. Tuvalete çıksın, namazı selam versin, neyse şey yapsın bak böyle. Biraz bekler, tekrar seslenir, biraz zile basar, yine bekler bak böyle. Ne kadar? Dört dakika namaz kılacak kadar. Belki abdest alıyor, üstü baş açık, belki tuvalette, neyse yine bekler. Üçüncüye tekrar gelir, seslenir, biraz zile basar, yine bir bekler, döner böyle. Ama evde ışık yanıyor gece. Evde ses geliyor. Bu evdeler bunlar ama evde olsun muhteremler. Ev sahibi her zaman mecbur değil muhteremler böyle. Ev sahibinin derdi vardır, gamı vardır. Onun için konuşmak istemez. Kendi kapandı demiş, iç çekilmesini belki de mecbur değil muhteremler böyle. Demek ki üç süre izin muhteremler böyle. Üç süre verir böyle. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece bir eve gittiler muhteremler. Üç kişi. Hazreti Bey Sıddık, Ömer Faruk. Hep beraber dinlenen muhteremler. Gene kabile beraber muhteremler. Mahşede beraber, cenneti beraber bunlar böyle. Ne mutlu onlara muhteremler böyle. Hatta biraz da geriden başlayan bu konuya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece uyuyamadı muhteremler. Neden? Açlıktan muhteremler. Aç kalmış muhteremler. Bir iki aç kalmış, bir iki aç kalmış. Aç kalmış. Bakın peygamber evinde bir hurma yok. Bırakın buzdolabını. Hurma geldi böylece. Uyuyamadı muhtemelen böyle. Dışarı çıktı. Tabii Medine gece karanlık her tarafı zamanları. Yok aydınlatma. Oturdu bir yere aslında böylece. Biraz sonra bir karartı bir kişi geliyor. Kim o? Hazreti Sıddık mı? O da işte baktı böyle. Karşıdan böyle peygamberin birine nurunu bir görüyor oldu. Orada da geldi, selam verdi. Aleyküm selam. Ya Ebu Bekir, bu saatte gece yarısından sonra neye çıktın dışarıya? İstem uhtanı söyleme. Ya bunu söyle. Ya Resulallah'ın bazı istatını söyleyeyim. Çok kanım acıktı. Evde bir şey yok. Baş uyuyamadım. Kafama takıldı. Yatayım, dinleyeyim, kendim dinleyeyim bu şekilde. Dışarı çıktım ben. Efendim ben de aynı yerde bekliyorum ben. Otur bakayım. Otur muhteremler. İki oturuyorlar beraberce. Yine bir karartı. Kim? Ömer-i Faruk olması muhteremler. Hiç ayrılmıyorum ben bunu. Aynı şey o hayatı yaşıyor. O da geldi. O da aynı şekilde anlatıyor böylece. Peygamber dedi ki Ensar yani Medine yerlisinden filan evine gidelim. O evinde bir şey bulundu belki de. Gidelim oraya böyle. Geliyorsan sonra ben ama. Gittiler. Bak ışık yanıyor baktılar böyle şey. Allah. Tabi istizanla izin istemiştim böyle. Peki selam versin böyle. Es-Aleyküm ve Rahmet'e böyle kağıtı ehl-el beyt. Ev halkı. Allah'ın selamı ve rahmeti olsun böyle. Selam ver böyle. Tabi peygamber sen mi tanem böyle? Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ehlel beyt. Benim bekledi biraz. Bekledim zaten. Bir cevap yok böyle. Evde ışık yanıyor. Yani ses insan da olduğu belli. Ama kimse açmıyor kapıyı. Benim bekledi biraz böyle. Tekrar peygamber selam verdi. Aynı şekilde. Yine bekledi. Yine bir cevap yok. Üçüncü hakkını peygamber kullandı muhteremler. Yine aynı şekilde. Sahi ve rahmetullahi ve berekatuhu ehlel beyt dedi. Baktı yok. Dönün. Tam döndüler. Ev sahibi kadın. Erkek yokmuş yerde. Açtı. Ya Resulallah Allah aşkına dönmeyin. Evdeyiz biz. Peki evde sen niye hemen cevap vermedin? Ah ya Resulallah. Ah dedi. Ya Resulallah böyle. Sen Esra aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu dediniz ama evde bir rahmet geldi böyle. Ya be, nur ver ya be, böyle. Nur ya da evde böyle. Nuru kalkılmış şekilde aşamadım. Yani tekrar selam ver de bu hayır yaşayan diye yaptılar böyle. Bekledim diyor. Tekrar selam verdi diyor. Tekrar böyle. Allah rahmet yağdı Allah'ın ver. Nur böyle böyle. Bizim cezbe gelir bize böyle böyle. Baktım mı artık üstüne dönüyorsunuz diyor. O açtım böyle. Evde mi kocan? Yalnız o su alma gitti. Su alma kuyudan. Yani senin su alma için kuyuya gitmiş şekilde. Çünkü edeb buyurun görse böyle böyle. Yani peki bu işe girdi bu şekilde. Biraz sonra orası geldi. Daha kapıdan da işe girmeden evden bir cezbe koku geliyor. Bir Resulullah. İki de sahabesi en kıymetli sahabeleri. En muhtemelen. Evliyanın bin kat üstün ben böyle böyle. Onun ev gelmişti böyle. Coştu. Hanım kim var? Kim var? Resulullah bizim sahabe. Öyle mi? Bize mi geldi Resulullah? Bize geldi bu şekilde böylece. Hemen geldi. Anladı ki böyle o şav açkanları ya Resulallah dedi böyle hem bir hurma getirdi. Hurma işte böyle. Tabi doldurdu hurma buyurun ya Resulallah bana. Dedi ya Resulallah bir keşiğim var. Müsaade onu keseyim onu. Ben buyurdu ki ya ki ben halube. Ama sanki süt vereni kesme ama. Hayır süt vermiyor ya Resulallah böyle. Hemen gitti muhterem böyle. Kadın yanında böyle. Kayıp ateşi yaktı. Hemen onu kes. Çab, yüzdüm çabuk. Başladım böyle. Hemen kaz attım. Pişire bunları. Onları getirirler, kurumu yedirler, süt getirirlerken bunlara muhtemelenler, su içler, senin su içler böyle, ramdaya böylece. Yani izinden buraya gelin mi? Üst seferden muhtemelenler böyle, oradan bu konuya girdim bu şekilde böylece. Tabi onlara o nasip olun, peygamber evine gelecek muhtemelen böyle. Yani peygamber köye girmişse, onu Rabbim yakmıyor muhtemelen bu şey böyle muhtemelen. Peygamber eve gitmişse muhtemelen. Hatta çoğu şabrı sahabeler evine ya Resulallah ne olur ya Resulallah bize bir vakit ayır da bir gün evimize gel de sen bir de namaz kıl oraya biz namaz yapalım Resulallah böyle. Yapalım efendilerce. Peygamber Hazretleri kırmadı kimse kırmaz böyle. Yani köle kim kırmak lazım böyle. Peygamber gider Hazretleri gider böyle. Evine giderdi. Neresi müsaitsin için ben namaz kılmak için? Ya Resulallah işte şu köşeye daha müsait böyle. Burası daha müsait böylece. Peygamber de iki adam attı muhtemelen böyle. Tabi peygamber attı böyle. Orada kalıyor muhtemelen böyle. Namaz kadar böyle. Orada hep namaz kılmıyor muhtemelen. Sahabeler muhtemelen böyle. Uykalar bir şey böylece. Biz tabi o gün erişemedik ama muhtemelen inşallah peygamberi sevelim muhtemelen böyle. Allah'ın Resulü hak peygamber, son peygamber muhtemelen böyle. Son peygamber. Yani ondan sonra da kıyamet muhteremler. Onun işte yaşanmasından dini muhteremler. Son peygamber. Onu severim muhteremler. Bu sevgi de böyle dille olmaz muhteremler. Kalp olur böyle. Kalpte gizli. Yaşamak olur böyle. Peygamber sünneti yapmış. Sünnetine. Peygamber ne yapmıştı muhterem böyle? Eve nasıl girmiştim mesela? Nasıl selam verdim? Oturmuş böyle. Oturmuş bir selam böyle. Mesela oturmak mesela böyle. Onda sünneti var mı sana? Bir iki düzen oturmak böyle. Bağdaş kılmak bir sahaya dizini kaldırmak muhtemelen böyle. Yani iş yapar peygamber yapar böyle. Ya peygamber iki dizine oturdu böylece. Bazen bağdaş kurdu muhtemelen böyle. Oturup bazen de bir dizi dikerdi muhtemelen böyle. Yani bir otururken de evden otururken muhtemelen böyle. İki dizine otursun biraz bu şekilde. Sünnet diye böyle. Böyle bak. Ondan sonra olmadı böyle. Ayağı uyuştu. Böyle. Bağdaş kursun böyle. Yani böyle otururdu. Tamam böyle. Hazreti Abdullah İbn-i Ömer muhteremde giderken böyle Mekke'ye mükerremeye yine de devesi özel böyle. Yani inmek zor muhterem. Deve büyük ya, yüksek muhterem. İnmesi bile zor deve böyle. Binmesi daha zor tabi bu şekilde. Giderken böyle durdu devesi muhterem. İner bu şekilde böylece. Gider de böyle. Derdi ki Resulullah oturmuştu burada giderken yolda böyle. Gider otururdu muhterem böyle. Oturdu. Bir şey yapmadım. Namaz kılmadı ben de. Oturdu böyle. Peygamber burada iki kere namaz kılmıştı yolda mesela. Namaz kılmadı böyle böyle. Yani sahabedeki peygamber sevgisi muhtemelen böyle. Mesela bir şey giyerken önü sağa giymek muhtemelen. Sağ kolu giymek, gömlek olsun, ceket olsun, olsun böyle, pantolon olsun böyle, çorap olsun böyle, ayakkabı olsun böyle. Önü sağa giymek muhtemelen böyle. Sağa giymek. Çıkarırken de soldan bakacak muhtemelen. O da sana baktım böyle. Önce sol çorabını çıkarırsın, sonra sağ çorabını çıkarırsın böyle. O da sünnet muhtemelen böyle. Tabii çok sünnet böyle. İnşallah muhteremler, yaşamaya çalışan bunlar muhteremler. Bir de yaşatmaya çalışan inşallah muhteremler. İlahi Fatiha.